Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia to czwartek, 28 dzień marca, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Udało się znaleźć porozumienie w sprawie funkcjonowania sektora transportowego między Polską a Ukrainą. Mówił o tym premier Donald Tusk po rozmowach z Denysem Szmychalem. Kreml dalej próbuje przekonać opinię publiczną, że to władze w Kijowie stały za niedawnym zamachem, do którego doszło w kompleksie pod Moskwą. W tym serwisie będziemy mówić także o zdrowiu. Eksperci przestrzegają, że jest coraz więcej zachorowań na krztusiec. Chorują zarówno dzieci, jak i dorośli. Jesteśmy na prostej drodze do tego, aby konkurencja ze strony ukraińskich przewoźników nie była tak dotkliwa dla polskich transportowców, powiedział premier Donald Tusk. Szef polskiego rządu spotkał się dziś z premierem Ukrainy Denysem Szmychalem. Omawiali głównie kwestie obronności, rolnictwa i handlu. Premier podkreślił, że podczas rozmów w Warszawie udało się znaleźć porozumienie w sprawie funkcjonowania sektora transportowego w obliczu wojny w Ukrainie. Mówiąc najkrócej, chodzi o to, żeby możliwości działania dla polskich przewoźników, ukraińskich przewoźników były na tym samym poziomie wymagań, te same okoliczności, tak żeby nie było nieuczciwej konkurencji. To oznacza trochę wysiłku po stronie ukraińskiej, trochę zrozumienia i cierpliwości po stronie polskiej. Zmian w sprawie funkcjonowania sektora transportowego domagali się polscy przewoźnicy. Od listopada blokowali przejścia, m.in. w Korczowie, a także w Hrebennem i Dorohusku. Protestujący oczekiwali m.in. wprowadzenia zezwoleń komercyjnych dla firm ukraińskich na przewóz rzeczy z wyłączeniem pomocy humanitarnej i zaopatrzenia dla wojska ukraińskiego. Mieli także postulat dotyczący likwidacji tzw. elektronicznej kolejki po stronie ukraińskiej. Rosja nie przestaje obwiniać władz w Kijowie o udział w zamachu na Krokus City Hall. Dzieje się tak pomimo tego, że zachodni i niezależni rosyjscy analitycy krytykują wywody Moskwy w tej sprawie i wskazują na zaniedbania kremlowskich służb. Według ostatnich danych w wyniku zamachu zginęły 143 osoby, a około 400 jest poszkodowanych. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Komitet Śledczy Rosji poinformował, że autorzy zamachu na Krokus City Hall powiązani byli z ukraińskimi nacjonalistami i z Ukrainy otrzymywali znaczące kwoty. Niezależny dziennikarz monitorujący działalność rosyjskich służb, Siergiej Kaniew, wskazuje na zaniedbania rosyjskich służb antyterrorystycznych. Jeśli jeszcze dwa lata temu prowadzone były jakieś działania, w których wskazywano na zagrożenie ze strony państwa islamskiego, to w ostatnich dwóch latach koniec z takimi zadaniami. Kto teraz jest głównym wrogiem według Komitetu Antyterrorystycznego? Ukraina i jej tak zwani kuratorzy z zachodnich służb, Nawalny i mniejszości seksualne. Wersję Komitetu Śledczego obarczającą odpowiedzialnością za zamach Ukrainę krytykują także rosyjscy opozycjoniści. W ich ocenie Kreml sprowadza śledztwo do polityki i chce wyciągnąć jak najwięcej korzyści. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Rośnie liczba zachorowań na krztusiec, ostrą chorobę zakaźną dróg oddechowych. Od początku roku do połowy marca odnotowano prawie 500 przypadków. W analogicznym okresie rok temu było dwukrotnie mniej chorych. Nie wszystkie przypadki są też zgłaszane. Sytuacją zapoznała się Joanna Stankiewicz. Objawami krztuśca jest silny, przewlekły kaszel, któremu zwykle towarzyszy duszność. Chorują nie tylko dzieci, ale także dorośli, powiedziała krajowa konsultant w dziedzinie epidemiologii, profesor Iwona Paradowska-Stankiewicz. Zawsze wydawało się, że na krztusiec chorują tylko dzieci. I nasze badanie pokazało, że to nieprawda, że krztusiec również jest chorobą osób dorosłych. Przyczyną wzrostu zachorowań na krztusiec jest spadek zainteresowań szczepieniami dzieci. Poza tym badania wykazały, że szczepienia te trzeba powtarzać co 10 lat, dodał dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych. To jest choroba, która może się skończyć potężnymi powikłaniami pulmonologicznymi, więc tutaj uwaga, raz na 10 lat należy się zaszczepić. Krztusiec jest bardzo zaraźliwy. Jeden chory może zakazić nawet 15-17 kolejnych osób. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Przed świętami wielkanocnymi na warszawskim Dworcu Centralnym jest coraz więcej podróżnych. W całym kraju PKP uruchomiło dodatkowe wagony. Wprowadzono też dodatkowe kursy, tak żeby każdy dotarł przed świętami do domu.

I'll be dreaming every night of you. I'll be shaking at the sight of you. Will you beg for forgiveness? Will you pray to be saved? Or will you choke your children when they spit in your face? Dream on every night of you, shaking at the sight. I'll be dreaming every night of you. I'll be shaking at the sight. I dreamt you found me out in the field. You tripped over my sight and you dug me out of a shallow grave with your Swiss Army knife. And only you could revive me, so badly decomposed I was bone white, dry and scaly. But you still took me home, dreaming every night of you, shaking at the sight of you. I'll be dreaming every night of you. And how can you be so serene? Motivation unclear. In a late basement seance that brought us to tears. Dream on every night of you, shaking at the sight. Oh, I'll be dreaming every night of you. I'll be shaking at the sight. And I dreamt you found me out in the field. You tripped over my sight and you dug me out of a shallow grave with your Swiss Army knife. And only you could revive me, so badly decomposed I was bone white, dry and scaly. But you still took me home, dream on every night of you, shaking at the sight of you. I'll be dreaming every night of you. Zbliża się 14 minut po 8 w programie trzecim Polskiego Radia. Wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dzisiejszą audycję realizuje Michał Jakubik. Do świąt zostało ledwie kilka dni, więc dziś w programie muzyka adekwatna do okoliczności. Spokojna, nastrojowa, chwilami wręcz piękna. Taka, której najlepiej słucha się głośno i przy zgaszonym, ewentualnie nieszczególnie ofensywnym świetle. To była grupa Timber Tambers, płyty pod tym samym tytułem, tak samo brzmiącym jak nazwa, czyli po prostu Timber Tambers, płyta, której minęło niedawno 15 lat. Lay Down in the Tall Grass to jest utwór, który za nami, przed nami kolejny Until the Night is Over. I just wanna change your mind, and it might be coming right our way. It might be coming till the day I'm done. And I saw it as the house caught fire, and I saw it when the thief got brave. It's like a night, the crawler crawling out in the yard, and it's coming over me in waves. But you're not haunted by the morning sun. You keep digging till the night is over. But I'll cool your fever till the doctor comes. It's a miracle, babe, but it ain't no fun. I just wanna change your mind. I just wanna change your mind. It might be coming right our way. It might be coming till the day I'm gone. And I saw it as the house caught fire, and I saw it when the thief got brave. It's like a night, the crawler crawling out in the yard, and it's coming over me in waves. But it's not here now. It's the chance of it I hate. It's 100,000 miles off, coming closer every day. Until the Night is Over. To była piosenka z płyty Timber Timber sprzed lat 15. Grupa Timber Timber istnieje, aczkolwiek właściwie w tej chwili to już jest solowy projekt, nazwijmy to, chociaż to nieładne słowo w takich okolicznościach, Taylora Kirka, multiinstrumentalisty, wokalisty, kompozytora, producenta, autora tekstów. No, to tak w skrócie. Taylor Kirk jest w zespole od początku, było jeszcze kilkoro innych artystów, ale obecnie właściwie on robi prawie wszystko sam. Ponieważ zespół jest warty odnotowania, a nagrań jego w radiofonii szeroko pojętej jest raczej niewiele, postanowiłem sięgnąć jeszcze po drugą płytę, nieco nowszą grupy Timber Timber, i jeśli państwo myślą, że już poznali ten zespół, to dopiero teraz przekonają się, jak jeszcze wiele do zaoferowania ma Taylor Kirk. I wanna dance, I wanna dance, I wanna dance with a black woman.

Run from me, baby. Run, my good wife. Run from me, baby. You better run for your life. And each time I see you, I contemplate what I love most of all, your swinging gaze. Run from me, darling. Run, my good wife. Run from me, darling. You better run for your life. Run, run, run, run, run, run, run, run, run. Run from me. Anglicy mają Tindersticks, Amerykanie The National, a Kanadyjczycy Timber Tambour. Taylor Kirk z przyjaciółmi. A teraz Lech Janerka. To wrogie terytorium, konkwista mi wypadzi bokiem. Odlećmy stąd na chwilę. Odlećmy stąd najbliższym lotem. Tam, gdzie gwiazdy nic nie mówią. I nikt nie spyta nas o totem. Imbiru więcej, kardamonu mniej. Przyszłość zaprasza i częstuje mgłą, mantrując swoje om. kawiarny opiumowe. Na końcu świata słaba kwapa. Wracamy już na miotle. Wracamy więc najtańszym lobem. Imbiru więcej, kardamonu mniej. Przyszłość zaprasza i częstuje mgłą, mantrując swoje. Odgonić złe wspomnienia. Uwierzyć w coś i wziąć to w ręce. Niech trochę się ogrzeje. A może zmieni się w coś więcej. Żenę od milczenia. I w gościa od palenia mięty. Imbiru więcej, kardamonu mniej. Przyszłość zaprasza i częstuje mgłą, mantrując swoje. To był Lech Janerka, oczywiście z płyty ubiegłorocznej. Część z Państwa już wie, że w dniu naszych urodzin, w poniedziałek, 1 kwietnia o 19:00 Lech Janerka zagra i zaśpiewa w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zapraszamy do słuchania, a teraz wracamy do muzyki i pojawi się teraz zespół, który za kilka dni, no dosłownie w najbliższych dniach, wydaje swój nowy album, a my przypomnimy sobie, jak zaczynał. Duet Still Corners składa się z dwóch osób, jak to duet. Pani śpiewa, pan gra, chociaż pani też czasami gra na instrumentach klawiszowych, zwłaszcza na koncertach. Still Corners, płyta Creatures of an Hour. Rooting blue. Greg Hughes i Tessa Murray, Still Corners. A teraz szwedzka artystka Anna von Hauswolf. We'll be right back. Anna von Hauswolf, płyta Dead Magic, utwór The Mysteries Vanishing of Elektra. A teraz Puma Blue, zespół, który w zeszłym roku wydał bardzo ładną płytę. Dziś cofamy się jeszcze o parę lat wstecz i słuchamy fragmentów albumu In Praise of Shadows. This dream could be the death of me. Struggling these shades, oh, I feel I can't breathe. Oh, the smoke, it fills my head. I'm spun over. Sideways stuck into your bed, but I'm filled with dread. Well, I'm sure it's not what you meant to say, but you said it anyway. The sweet subtlety of your perfume, but it escapes the room. It escapes the room. Never gonna hear their tones bleed through. And I'm already falling in love with the shape of you. With the shape of you. And I'm never gonna hear your tones bleed through. Velvet leaves measured in reverse through the silk-like verse, outstretching and ending except for the ends of you. Gotta stay strong for the little one. Found it in you. Gotta stay strong for mama who would take the blame however true. Yeah. And some room in which you threaten to depart. Damn, it was so hard to let you go that night. We nearly couldn't choose it. I broke down inside the room. Puma Blue Velvet Leaves. Na zakończenie tej części programu raz jeszcze Lech Janerka. Pora na zło, aniołek odleciał, aniołek odleciał, nagle dalej na nas już czas. Pora na zło, choć opocze, rywa się z ręki i gubi się w tle. Trochę mi sennie, a trochę nerwowo, bo fortepiany znowu z hukiem lecą na bruk. Mina mi grzęźnie i znika ikona. Paralizator warczy, zdychaj, już jesteś tu. To zło jest jak jak nasza gorma, a jak my wyją w głowie wirus chwilczy. Rozglądam się, czy jest dziś sens czy ponad, a rano wiem, co się na sen i skąd.